iubește pentru mine, El a suferit, a murit răbdând pe cruce, ca să fiu eu mântuit. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găseam nicicând, fără Dumnezeu. Am găsit asa îndurare, de aceea-i cânt și-s fericit. Voi vesti lucrare-i mare ce în mine a săvârșit. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găseam nicicând, fără Dumnezeu. Chiar de trec prin clipe mare, mângâierea mea este-n Iisus. Iar când valul este mare, îmi înalți privirea-n sus. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găseam nicicând, fără Dumnezeu. Azi Iisus pe toți vă cheamă să veniți la El cât mai e har, să-i predați a voastre inimi sus pe cruce la calvar. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găsiți nicicând, fără Dumnezeu. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin, lângă Dumnezeu.